سورہ نحل کی آیت نمبر 116. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 116 سے لے کر آیت نمبر 119 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. آیت نمبر 115 کا بیان چل رہا تھا جس کو تفصیل کے ساتھ گزشتہ دروس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی حرمت یعنی ان کے حرام ہونے کا بیان فرمایا. سب سے پہلی بات فرمائی مردار حرام, دوسرے نمبر پر خون کو حرام فرمایا, تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت حرام فرمایا, چوتھے نمبر پر ہر وہ جانور جو اللہ کے غیر کے لیے نامزد کر دیا گیا غیر اللہ کے تقرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, وہ جانور بھی حرام ہے. اس آیت کا آخری حصہ باقی تھا, فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. آیت کے اس حصے میں یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمائی ہیں, اگر کوئی شخص مضطر ہو جائے, فَمَنِ اضطُرَّ, اس کو اضطرار کہتے ہیں. اضطرار کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی حالت ایسی ہو جائے, بھوک کی وجہ سے اتنی بے چینی ہو جائے اور نوبت یہاں تک پہنچے کہ اگر ان میں سے کوئی حرام چیز استعمال نہ کی تو جان چلی جائے, ایسی کیفیت کو جس میں جان جانے کا خطرہ ہو اور کوئی کھانے پینے کی چیز جان بچانے کے لیے سوائے ان حرام چیزوں کے موجود نہ ہو, تو اس کو قرآن نے فرمایا فَمَنِ اضطُرَّ. پہلے بھی آپ نے پڑھا, پچھلی آیت میں آیا کہ جس بندے پر اکراہ کیا گیا, زبردستی کی گئی کلمہ کفر کہنے کے لیے اور یہ دھمکی دے دی گئی کہ اگر کلمہ کفر نہ کہا تو تجھے جان سے مار دیا جائے گا, گن پوائنٹ پر کسی سے کلمہ کفر کہلوانا, وہ بھی اضطرار کی کیفیت. وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تفصیل سے آگے بات کہ اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے, دل سے وہ اس کو برا سمجھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی کہ ایسا بندہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے بشرطے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہو اور دل سے راضی نہ ہو وہ کہنے پر. یہاں یہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان حرام چیزوں کے کھانے پر مجبور ہو جائے سوائے مردہ کے، سوائے خنزیر کے گوشت کے، یا اور یہ جو حرام چیزیں، کوئی چیز جان بچانے والی نہیں، تو دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے. ایک قرآن نے ذکر فرمایا غیر باغن، اور دوسرا لفظ استعمال فرمایا ولا عادن. باغن کا معنی ہوتا ہے، ویسے ہم جب باغی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ عام طور پہ بغاوت کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ریاست کے خلاف اٹھ جاتے ہیں، باغی. لیکن عربی زبان بڑی وسیع ہے، اس میں معنی کے اندر بڑی وسعتیں ہوتی ہیں، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے. باغی کا معنی یہاں یہ ہے جو انسان ڈھونڈنے والا اور تلاش کرنے والا. باغن بغیہ سے ہے، کوئی چیز انسان کا مقصد ہو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی اس کو بغیہ کہا جاتا ہے، اسی سے لفظ باغن ہے. باغن کا معنی کہ یہ انسان طالب نہ ہو لذت کا اور سرور حاصل کرنے کا، اس کا مقصد صرف جان بچانا ہو. دیکھو جی، عمل یہ ظاہری ہے کھانے پینے کا، لیکن نیت کا اس میں کتنا عمل دخل. قرآن نے یہ شرط لگائی کہ یہ چیزیں، مردار، وہ جانور جو غیر اللہ کی نیاز کے طور پر ذبح کیا گیا، یا وہ جانور جس پر بسم اللہ نہیں پڑی گئی ایسے ہی، یا مردہ جانور، یا خنزیر، جان جا رہی ہے بھوک کی وجہ سے، یہ انسان کھا سکتا ہے، لیکن دو شرطیں. پہلی شرط یہ کہ کھانے سے کوئی لذت حاصل کرنا مقصد نہ ہو. دیکھیے، عام کھانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لذت حاصل کرنے کے لیے کھانے کی اجازت دی، لذیذ سے لذیذ چیزیں، یہاں مقصد صرف جان بچانا ہے، لہذا طالب لذت نہ ہو. نمبر دو، غیر عادن، اگلا لفظ ہے ولا عادن. عاد کا معنی ہوتا ہے عدوان سے نکلا ہے، عدوان کا معنی ہوتا ہے جو انسان کے لیے حدیں مقرر کر دی گئیں، ان حدوں کو پھلانگ دینا عدوان کہلاتا ہے. اور عادن کا معنی یہ ہوا کہ وہ حدود کو پھلانگنے والا نہ ہو، اس سے تجاوز نہ کرے. دو چار لقموں سے جس سے بھوک مٹ جائے اور جان بچ جائے، بس اسی پہ اکتفا کرے گا، اس سے زیادہ یہ اجازت نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر اب کھائے، نہیں، پیٹ بھر کر کھانے کی اجازت نہیں. حضرات فقہا، بڑے بڑے ائمہ مجتہدین، جن میں چار بڑے بڑے نام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، بڑے بڑے اجلہ فقہا، قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے اصول مستنبط کی. ان میں سے ایک فقہی اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات، یہ ایک اصول ہے. الضرورات تبیح المحظورات، ضرورات کا معنی یہ ضرورتن کی جمع، اور محظورات محظور کی جمع. ضرورت کہتے ہیں وہ حالت جس میں انسان اتنا لاچار ہو جائے کہ اگر پورا نہ کیا تو جان چلی جائے گی، اس کو ضرورات کہتے ہیں. ضرورتن، جس کو ہم عام طور پہ آپ ذرا سنتے رہتے ہیں، ضروریات زندگی، ضروریات زندگی سے سامان زائد ہو. اگر ہم اردو کے مفہوم میں دیکھیں تو ضروریات ہماری ہر چیز، ہماری ضروریات میں سے، ہماری یہ ضروریات میں داخل. لیکن جو جہاں قرآن ضروریات کہے یا شریعت کہے، وہاں وہ چیزیں جن کے پورا کرنے سے، پورا نہ کرنے سے انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو، وہ چیزیں اس کی حوائج یعنی ضروریات اصلیہ میں شامل ہو جاتی. تو فرمایا کہ الضرورات، جب انسان کو کوئی ایسی مجبوریاں لاحق ہو جائیں، تبیح المحظورات، محظور کہتے ممنوع، ان کی وجہ سے ممنوع چیزوں کی اجازت ہو جاتی. یہ ایک فقہی اصول ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور اصول بھی ہے کہ الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ. دیکھو، یہ اس کو کہتے ہیں، ائمہ اکرام نے اجتہاد، اس آیت سے فمن استرا سے یہ اصول نکلا، الضرورات تبیح المحظورات، کہ آدمی انتہائی جب جان جانے کا خطرہ ہو جائے عضو کے ضائع ہونے کا, تو معذور چیز اس کے حق میں اب معذور منع نہیں رہتی, اس کو اجازت ہو جاتی جان بچا لے. نمبر دو, غیر باغن ولا عادن سے یہ اصول نکلا, الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ, جو انسان مجبوری کی وجہ سے جس عمل کی اجازت دی گئی اس کی اجازت صرف بقدر مجبوری ہے, اس سے زیادہ نہیں. میں اس کی ایک, اس کی بہت مثالیں, بہت مثالیں, جیسے ایک فوٹو ہے, فوٹو کھینچنا, پرنٹ فوٹو, یہ جتنے بھی ہیں, کیونکہ تصویر سازی پہ احادیث مبارکہ میں بڑی سخت وعیدیں ہیں. اب جہاں انسان مجبور ہو جائے وہاں معذور اس کے لیے اس کو اجازت ہو جائے. مثال کے پاسپورٹ کے لیے بغیر اس کے نہ حج کر سکتا ہے, نہ سفر کر سکتا ہے, نہ عمر. اسی طرح آئی ڈی کارڈ مجبوری بن گئی, اور جو چیزیں مجبور, جہاں مجبوری بنا دی گئی قانوناً وہاں معذور چیز کو اختیار کرنے پر بقدر معذور جو اس نے اختیار کیا اس کو گناہ نہیں ہوگا, اللہ کی رحمت سے امید اس کو پکڑنی ہوگی. لیکن جہاں معذور اس کی مجبوری نہیں, مثال کے طور پر اگر تقریبات کے فوٹو نہ ہوں یا دوسری چیزیں جتنی آویزاں کیے جاتے شوقیہ, یہ مجبوری نہیں, یہ صرف انسان کا ایک وہ اندر کی وہ شوق ہے, اس کی اجازت نہیں. یہاں وہ وہی دوسری طرح رہے گی, الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ, جو چیز مجبوری کی وجہ سے جائز ہوتی ہے وہ بقدر مجبوری ہوتی. اس لیے قرآن نے شرط لگا دی, خنزیر, مردہ یا غیر اللہ کے نام زد کیا ہوا جانور کھانے کی اجازت تو ہے, لیکن غیر باغن ولا عادن, نہ تو اس سے لذت کا طالب ہو نہ ہی حدود سے تجاوز کر کے اب پیٹ بھرنے کی فکر کرے. جان بچانے کے لیے تو کچھ کچا پکا جس طرح پیٹ میں ڈالے اس کو اب لذیذ بنانے کی فکر نہ کرے کہ صاحب اس کو میں اب اس کو کڑھائی بنا کے کھاؤں یا اس طرح, نہ نہ, اب اس کی اجازت نہیں, یہ طالب لذت بن جائے. اور نہ حدود سے تجاوز کرنے کی جا, ایک آدمی کی جان جا رہی اور اس کے پاس سوائے شراب کے جان بچانے کے لیے کوئی چیز نہیں, اجازت ہے وہ دو چار گھونٹ جس سے اس کی جان بچ جائے, یہ خمر یہ شراب اس کے حق میں معذور جو تھی اب اس کو جان بچانے کے لیے اجازت دے دی گی بقدر ضرورت, لیکن اس کو پیٹ بھر کر اب پینے کی اجازت نہیں ہوگی, بس بقدر ضرورت اس کو اجازت دے دی. اس طرح بڑے بڑے اصول اس سے جو قرآن و سنت کے, شریعت کے اصول انہی آیات مبارکہ سے مستنبط ہوتے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے, رحم کرنے والے. اس سے یہ پتا چلا کہ وہ چیز جس کی مجبوری کی حالت میں اجازت دے دی گئی جان جانے کے خطرے سے, وہ چیز حلال نہیں ہوئی, وہ حرام ہے اسی طرح, لیکن اللہ پکڑیں گے نہیں اس حرام پر کیونکہ انسان مجبور. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے, رحم کرنے والے. اس لیے حضرات فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی شخص جان بھی جانے کا خطرہ ہو تو یہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتی, رہتی تو اپنی ذات میں وہ حرام ہی ہے, لیکن اس مجبور بندے کو اس حرام کے استعمال کی گنجائش مل جاتی ہے, لیکن اپنی ذات میں وہ چیز حرام ہی ہوتی, وہ اس کے حق میں حلال نہیں بن جاتی کہ اللہ نے یہ, یعنی اجازت دے دی گئی کہ حرام استعمال. اب ہم آتے ہیں پچھلے آیت کی طرف بھی, جب انسان کو گن پوائنٹ پہ مجبور کیا گیا کہ وہ کلمہ کفر کہے, تو گن پوائنٹ پر جو مجبور کیا گیا وہ مجبوری اس کے زبان کے فکرے سے پوری ہو سکتی, اس لیے وہاں شرط لگا دی گئی, صرف زبان سے کہنے کی اجازت ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ, دل سے تو کوئی بندہ نہ کسی کا دل کو ٹٹول سکتا ہے نہ دل کی خوشی کوئی آدمی جان سکتا ہے, لہذا دل سے کلمہ کفر پر راضی ہونے کی اجازت نہیں. دیکھا جی وہاں کتنی سخت شرط لگا دی, جس بندے کا دل ایمان پر مطمئن اور خوش ہے اگر وہ جان بچانے کے لیے بس زبان سے کہہ دے تو ہم اس کو اجازت دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی جان بچائے. یہ ہے الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ, جو چیز مجبوری کی وجہ سے ہوتی وہ بقدر مجبوری ہی اس کی اجازت ہوتی, اس سے زائد اس کی اجازت نہیں ہوتی. اسی تفصیل کو لے کر آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو میں نے آیات تلاوت کی یہ ارشاد فرمایا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس. اللہ تعالی نے حلال اور حرام کو بیان فرمایا, جو چیزیں قرآن کریم میں حلال و حرام آ گئیں, یہ چیز حلال یہ حرام, وہ بھی حلال اور حرام, اس قرآن کریم کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے. یہ ایسی وحی جس کی مطلوب تلاوت سے اس کی تلاوت کی جاتی. ایک وحی دوسری ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی, وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ فرامین عالیہ. ساری احادیث بھی وحی ہوتی ہیں لیکن وہ وحی غیر مطلوب ہوتی ہے, اس وحی کی تلاوت نہیں. تلاوت کا معنی, ہمارے ہاں تو تلاوت ہوتی ہے مدارس میں, وہ صحیح بخاری کی تلاوت ہو رہی, وہ ہر حدیث کی کتاب کی ایک ایک حدیث کی سند کی تلاوت. مطلب یہ کہ نمازوں میں تلاوت نہیں کی جاتی, عام حالات میں اس کی تلاوت نہیں ہوتی. ویسے تو تلاوت حدیث کی بھی بڑی عبادت اور ثواب و باعث برکت ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہمارے خاندان میں حضرت شاہ ولی اللہ, حضرت شاہ رفیع الدین, بڑے بڑے جو حضرت شاہ اسماعیل, شاہ عبدالغنی, ہمارے خاندان میں حدیث کی بھی اسی طرح تلاوت کی جاتی تھی جس طرح قرآن کی گھروں میں تلاوت ہو, اتنا معمول تھا حضرت سے. اس لیے کہ جو الفاظ سرکار طیبہ کی زبان سے نکلے ان الفاظ کو یاد کر لینا اور بیان کرنا یہ کوئی چھوٹی سعادت کی تھی. وہ بھی وہی ہے, وہ بھی اللہ ہی نے اپنے بندے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر القاء فرمائے. جی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, فرمایا یوشکو ان قریب ایک زمانہ آئے گا, رجل شبعان, ایک پیٹ بھرا انسان, پیٹ بھرے, جب پیٹ بھرتا نا ایک گندم کی بڑی خرابیاں, فقر و فاقے میں بہت ساری مستیاں نے سوچ تھیں جو مال و دولت اور پیٹ بھرائی میں آ کر سوچ, گندم کے فساد سے پیٹ بھرا ہوا انسان اپنے گاؤں تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے ہوگا, رجل شبعان متقین علی اریکتی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان, اور لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوں گے, وہ لوگوں کو یہ کہے گا کہ جو کچھ قرآن میں حلال ہے اس کو حلال جانو, جو کچھ قرآن میں حرام ہے اس کو حرام جانو, بس اس کے علاوہ نہ کوئی حلال نہ کوئی حرام. آپ نے فرمایا سنو, جس طرح اللہ نے قرآن میں حلال و حرام بیان کی, اسی طرح رسول اللہ, اللہ کے رسول نے بھی حلال و حرام چیزیں بیان کر بتلانا. یہ آپ نے اس میں پیشین گوئی یہ فرمائی, بعض لوگ قرب قیامت میں آئیں گے جو آ کر میری حدیثوں کا انکار کریں, کہیں صاحب حدیث کی کوئی ضرورت نہیں, نہ حدیث کے حلال کا اعتبار, نہ نعوذ باللہ, نہ حدیث کے اس کے حرام کا, حدیثیں تو محفوظ ہی نہیں, حدیثیں تو ایسے, وہ ایسے ایسے سوالات اشکالات جو مغربی مستشرقین نے, عیسائیوں نے, یہودیوں نے جو اسلام کا مطالعہ کر کے لوگوں میں شکوک پیدا کرنے کے لیے اعتراضات کیوں, وہ اعتراضات لوگوں میں پھیلائیں, چنانچہ حدیث کے بارے میں لوگوں کا اعتماد اٹھائیں کہ حدیث مبارکہ یہ محفوظ ہی نہیں, نعوذ باللہ, بعد میں لکھی گئی. صحیح بخاری کب لکھی گئی؟ صحیح بخاری 250-300 سال کے بعد. اس قسم کے سوالات کریں, ہر ہر چیز کا جواب موجود, ہر ہر چیز کا دندان شکن جواب موجود. یہ نہیں, جی جی حدیث کا بھی وعدہ فرمائے, جس طرح قرآن کریم کا وعدہ فرمائے اسی طرح حدیث کا بھی وعدہ نہ, حدیث محفوظ, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو بیان فرمایا حلال و حرام. لیکن یہ اب اس آیت مبارکہ میں منع فرما دیا کہ کسی عام بندے کو اختیار نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال کہہ دے, کسی چیز کو حرام کہہ دے, خود چیز کو حلال کہ, اس عام انسانوں کو منع فرما دیا. یہ کام مشرکین مکہ کرتے تھے, یہ کام یہودیوں نے کیا. اگر اللہ نے دونوں فرقوں کا ذکر کیا, مشرکین مکہ نے بہت ساری حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی. اللہ نے اونٹنی حلال کی ہے, اس کا دودھ حلال کیا ہے, اس سے پیدا ہونے والے نر مادہ جو بچے سارے حلال, لیکن انہوں نے خود حرام کر لیے. یہ وسیلہ ہے, یہ عام ہے, یہ بحیرہ ہے, یہ صاحبہ, یہ فلاں بت کے نام کا, یہ فلاں بت کے نام کی, یہ فلاں, اس کا دودھ حلال نہیں, اس کی ایسی, خود اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر انہوں نے حلال و حرام بنا لی. فرمایا کہ یہ اللہ پر افتراء ہے, اللہ پر جھوٹ ہے. اس لیے کہ حلال اور حرام کو بیان کرنا اللہ رب العالمین کا کام, اور یہودیوں نے بھی ایسا کیا, اللہ کی کتاب میں تحریفات کی, انہوں نے بہت ساری حرام چیزوں کو حلال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر, تاکہ جو صاحب جس طرح کا مسئلہ چاہے, جو سرکار جس طرح سے خوش ہو جائے رسول کو راضی کرنے کے لیے, اسی طرح تورات کے اندر تحریفات کر کے انہوں نے پیش کیا تاکہ ان کے وظائف اور ان کے پیکج بننا, وہ چیزیں مراعات دنیا کی حاصل کرنا چاہتے تھے, اللہ کی کتابوں کے اندر انہوں نے تحریفات کی. تو قرآن کریم نے دونوں کا ذکر فرمایا کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس. فرمایا ولا تقولوا, اب میں ان آیات کا ترجمہ کروں, ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب, مت کہو, ولا تقولوا ان چیزوں کے بارے میں جن کو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں. تصف السنتكم, تصف کا معنی بیان کرتی ہیں, السنہ لسان کی جمع, تمہاری زبانیں, الکذیبا جھوٹ, ھذا حلال و ھذا حرام, یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام, مت کہو اپنی طرف سے کوئی چیز کسی کو حلال کسی کو حرام نہ کہو. کسی چیز کو حلال کہنا, میں اس کو تھوڑی سی وسعت دے رہا ہوں, کسی چیز کو حلال کہنا اس کا مطلب یہ ہے, یہ لفظ حلال تو بڑا آسان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے یوں کہا یہ چیز اللہ نے اجازت دی. جس کسی چیز کو حرام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا. کسی چیز کو فرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس چیز کو لازم قرار دیا. کسی چیز کو مکروہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے. کسی چیز کو مستحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے. جتنے بھی احکام شریعت ہیں, فرض, واجب, سنت, مستحب, مندوب, مباح, حلال, حرام, مکروہ, جو بھی اصطلاحات شریعت کی, ان سب کی نسبت اللہ کی طرف جاتی ہے. اب کوئی بندہ اگر اپنی جہالت سے بغیر علم کے کسی چیز کو فرض کہے, کسی کو جائز کہے, کسی کو حرام کہہ دے, کسی کو مکروہ کہہ دے, وہ اس بات کی نسبت اللہ کی طرف, اس کو کہتے ہیں افتراء علی اللہ, اللہ پر بہتان بات. اگر کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی, یہ بندہ کہہ رہا حرام, اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح نسبت غلط کر دی. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا یہ اس کو ناپسند کہہ رہا, جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا یہ اس کو کہہ. آپ نے دیکھا کہ یہ جملہ لوگوں کی زبانوں پر بہت عام ہے, یہ جی سب جائز ہے, اور جی سب جائز ہے, یہ ایسی مولویوں کی گھڑی ہوئی بات ہے, سب جائز ہے, سب جائز ہے. دیکھو قرآن کی کتنی آیات کے اوپر, اس لیے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا وہ اپنی زبان سے کیسے کیسے کلمات بول رہا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ, آدمی اپنی زبان سے ایسا کلمہ بول دیتا لا يُبَالِي بِهَا, اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا بولا, لیکن اس کو اونگے منہ جہنم میں گرانے کے لیے وہ کلمہ کافی ہوتا, حجت پوری ہو جاتی, اس نے بات اتنی بڑی کہہ دی. سب آرام ہے جی, اور سب جائز ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی آسان باتیں جی. اسی لیے سب سے زیادہ مشکل کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی ہے, ان کے احکامات کو, مسائل کو بیان کرنا بڑی بھاری ذمہ داری ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے, میں سب سے پہلے اپنی گردن جھکا کر مراقبے میں پڑ جاتا ہوں, یہ سوچتا ہوں یہ جو مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا اس نے مجھے پل بنا لیا, یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا انجام کیا ہوگا, میں کیا کہوں. یہ تو مسئلہ پوچھ کے فارغ, لیکن میرے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ہوگی میں اس کو کون سا راستہ بتا, مجھے پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ, یا میں ایسے ہی اس کو کہہ دیا یہ لازم یہ فرض یہ واجب. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی وعیدیں ارشاد فرمائیں اور صحیح علم پر بڑے فضائل بھی بیان فرمائے. فرمایا کہ لتفتروا علی اللہ الکذب, یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام, لتفتروا تاکہ تم افتراء کرو, افتراء کا معنی جھوٹ کی نسبت کر دینا اللہ کی طرف, حالانکہ اللہ کی ذات صادق ہے, اللہ کی ذات جھوٹ سے ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. علی اللہ الکذب تاکہ تم اللہ پر ڈال دو جھوٹ کو, ان الذین یفترون علی اللہ الکذب, بے شک وہ لوگ جو اللہ پر افترا باندھتے ہیں جھوٹ باندھتے ہیں, لا یفلحون, کبھی کامیاب نہیں ہوں, وہ فلاح نہیں پائیں گے, متاع قلیل, دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مزے میں, متاع قلیل, تھوڑی سی زندگی کا ساز و سامان ہے جو ان کے پاس ہے, جو کچھ ان کے پاس ہیں, جو اسباب ہیں, جو وسائل ہیں, جو بادشاہتیں ہیں, جو محلات ہیں, سب مٹی کے گھروں میں, بہت تھوڑی بہت تھوڑا سا سامان ہے. اصل تو پتہ آخرت میں چلنا ہے جب قبر کے اندر داخل ہو گیا, اب یہاں سے اصلی مکان, اصلی سواریاں, اصل عزت, اصل ذلت, اصل عیش کا راستہ یہ، لیکن متاع قلیل، یہ دھوکے میں پڑ گئے. اس لیے دنیا کو فرمایا متاع الغرور، دھوکے میں ڈال دو. دھوکا کہتے ہیں کہ ان دھوکا، پتہ نہیں دھوکے کی تعریف آسان ہے. جس بندے کو آدمی امانت دار سمجھتا، بعد میں پتہ چلے اس نے خیانت کی، اس نے ڈنگ مار دیا، یہ دھوکا کہلاتا ہے. جس ساز و سامان کو، دنیا کی عیش کو یہ کامیابی سمجھتا رہا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑی ناکامی تھی، اسی کو دھوکا کہتے. اسی لیے فرمایا لا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں یہ دھوکے میں ڈالنے والی اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، بہت تھوڑا سا ساز و سامان. یہ متاع کا لفظ ہی بڑا عجیب. امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لغت کے امام تھے، لغت عرب کے بڑے امام تھے. ان کی بیان کردہ لغات کو حوالہ جات کے طور پر پیش کیا جائے. اس لفظ کے بارے میں پریشان تھی، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا آخر معنی کیا ہے؟ متاع، قرآن نے متاع کہا. وہ یوں کرتے تھے کہ اصل لغت عرب بدوؤں کے پاس دیہاتوں میں، کیونکہ شہروں میں دنیا بھر کے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے تو زبانیں مکس ہو جاتی ہیں، اصل خالص زبان نہیں، خالص زبان دیہاتوں میں کریوں میں ملتی تھی. اسی لیے اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے قبیلہ بنو ساعدہ حضرت حلیمہ لے کر گئی تھی، تاکہ زبان بھی صحیح صحیح سیکھ لیں اور خالص آب و ہوا اور فضا بھی اچھی میسر آ جائے، کیونکہ شہر میں لوگوں کی آمد و رفت سے زبانیں مکس ہو جائیں. خالص زبان سیکھنے کے لیے، ایک ایک قرآن کے لفظ کو سیکھنے کے لیے کہ اصل عرب میں اس کا معنی کیا، مارے مارے پھرتے. ایک موقع پہ انہوں نے ایک بدوؤں کے قبیلے کو دیکھا اور تقریباً مہینوں کے مہینے خیمہ ڈال کر بسر کیے کہ ان کی میں لغت سنوں، یہ متاع کا لفظ کہاں استعمال کر، متاع کا لفظ کہاں، قرآن میں جو اس کو فرمایا متاع، جگہ جگہ فرمایا متاع الدنیا، متاع متاع متاع، یہ ہے کیسی. امام اسمعی فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ کوئی خاتون جو خیمے کی تھی نا، وہ اندر سے کوئی اپنا برتن جو ہنڈی وانڈی صاف کرنے کے لیے دیگچی صاف کر رہی تھی، تو دیگچی صاف کرتے وہ جو کوچی کہتے ہیں نا، یہ لوہے کی یا اس زمانے میں اس کی بناتے تھے، کوئی چھال وال کی، کھجور کی چھال کو ملا کر صاف کرنے کے لیے ریت لگائی اور برتن مانج لیا، وہ جو اس زمانے کے حساب سے جو چیز تھی چھال کی بنی، جب اس نے صاف کر کے رکھی تو اس کے ساتھ کچھ تری لگ گئی، کچھ اس کے اندر سے کوئی اونٹ کی جو بوٹیاں تھیں اس کے ذرات لگے. وہ ادھر متوجہ ہوئی، ایک کوا آیا اس کوچی کو، ہم تو اس کو کوچی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ حضرات کیا فرماتے ہیں، اس کو اٹھا کر لے گیا. جب وہ لے کر اڑا پہاڑ کی طرف اور درخت کی طرف، وہ عورت دیہاتی چیخی اپنے شوہر کو، جا الغراب اخذ المتاع، جا الغراب اخذ المتاع. ارے وہ کوا آیا، یہ متاع اٹھا کر لے گیا. کیا اٹھا کر لے گیا جی؟ متاع. امام اسمعی پھڑک اٹھے، اللہ اکبر، یہ ہے متاع، یعنی یہ کوچی جس کے ساتھ چند ذرے چکنائی کے بوٹیوں کے لگے، اس کو اصل عربی زبان میں متاع کہا جاتا ہے. اس لیے واقعتاً حقیقت یہ ہے، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ ساری دنیا اس کوچی سے، ان ذروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. متاع قلیل، بہت تھوڑا سا ساز و سامان ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو، جو اللہ پر افترا باندھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرتے ہیں. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ہادو یہودی تھے، حَرَّمْنَا، ہم نے ان پر حرام کی، ما قصصنا علیک من قبل، وہ چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دی. پہلے سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آیا کہ کون کون سی چیزیں ان پر ہم نے حرام کی، لیکن انہوں نے ان حرام چیزوں کو اپنی مرضی سے ہی حلال کر لی. اللہ نے تو چیزیں حرام کی، انہوں نے لوگوں کو خوشنودی کے لیے ان چیزوں کو حلال کر، جیسے آج بھی کوئی کمی نہیں. آپ دیکھو جی، یہ فلاں جگہ انہوں نے تو شراب کے بارے میں کہا ٹھیک ہے، فلاں یونیورسٹی کے فتویٰ دے رہے ہیں جی جامعہ والے کہ جی یہ سود وہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی انشورنس صحیح ہے، کوئی اور بندہ اپنی اپنی کہہ رہے. یعنی حرام حرام اور حرمت والی چیزوں کے بارے میں، جواز کے بارے میں بتلانے کے لیے، جس طرح اس زمانے میں رواج تھا تحریف قرآن کے، اللہ کے مسائل میں تحریف کے دروازے اسی طرح کھلے. پردے کے بارے میں آپ نے بھی کوئی مرتبہ سنا، اس سب پردے کی ضرورت ہی نہیں. جو جعلی صوفیاں وہ تو کہتے ہیں پردہ ہونا ہی دل دے، آنکھ میں ہوتا ہے پردہ، یہ کیا ضرورت ہے، سبے سے چلا. یعنی اس پردے کی ضرورت نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، آپ نے تو اتنا حجاب فرمایا، صحابہ کرام تو ان کے حالات تو ایسے تھے، انہوں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں، سب چیز جائز ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس ہے، مرد عورت مکس بیٹھے ہیں، عورت آ کر خطاب بھی کر رہی، نعتیں بھی پڑھ رہی، سارے لوگ منظر دیکھ رہے ہیں، بے پردگی کا عالم، فحاشی ہو رہی، لیکن بیان ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا دیکھو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو سب کے سامنے، تمام مسلمان، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو چیزیں حرام کیں وہ پہلے بیان کر دی، لیکن ان یہودیوں نے ان چیزوں کو حلال کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب تو ہے، آپ کے رب کی شان یہ ہے، للذین عملوا السوء بجہالہ، جن لوگوں نے نادانی میں برائی کے کام کر لیے، عملوا السوء برائی کے کام کیے، بجہالت نادانی میں، ثم تابوا، پھر متنبہ ہو گئے، توبہ کر لے، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، ہاں یہ بھی شرط ہے، خالی توبہ نہیں کہ تسبیح استغفار کی تو پڑھ لی، کام ابھی اسی طرح چل رہا ہے، نہیں نہیں، من بعد ذلک توبہ بھی کر لی، واصلحوا، اور اپنے معاملات کی پھر اصلاح بھی کر لی، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک آپ کا پروردگار پھر اس نادانی کے بعد بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے۔ جس انسان سے نادانی میں، حماقت میں کوئی گناہ کا کام ہو جائے، وہ توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لے، پھر ان ساری ان چیزوں کی اصلاح کر۔ مثال کے طور پر، اگر کسی آدمی نے رشوت سے توبہ کی، کسی نے حرام سے توبہ کی، یا کسی کی زمین دبائی ہوئی تھی اس سے توبہ کر لی، یا بہنوں کا حصہ نہیں دیا اس سے توبہ کر لی، خالی نفل پڑھنے سے کام نہیں ملے گا، توبہ کے آنسو بہا لیے، نہیں، اصلحوا، اصلاح بھی کی، ان کا حصہ ان کو دے دیا، یہ ہے اصلاح، پہنچا دیا حق جس کو دینا تھا، اللہ اس کی اس غلطی کو جو اس نے کی تھی معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، اپنی رضا اور جنت الفردوس نصیب فرما، اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما، یا اللہ دونوں جہانوں میں معافی اور عافیت نصیب فرما، دونوں جہانوں میں معافی اور عافیت نصیب فرما۔ یا رب کریم، دنیا آخرت میں ہر خیر، ہر بھلائی، ہر نعمت، یا اللہ ہر عافیت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہر عذاب سے، ہر مصیبت سے، ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے، ہر ناگہانی حادثات سے، ناگہانی بیماریوں سے، ہر قسم کے اعضاء کی ظاہری باطنی معذوری سے رب کریم ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔